زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی دمخ پتا جنلوی چی علوی سفلی رانا شوان دمخ پتا جنلوی چی علوی سفلی رانا شوان محبوب ددی روخ سار می محمد رسول اللہ دی محبوب ددی روخ سار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی چی جملگی وڑا خوبانی مقتدیان او دی امام دی چی جملگی وڑا خوبانی مقتدیان او دی امام دی دکل عالم سردار می محمد رسول اللہ دی دکل عالم سردار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی پتخ دا او ادنا قابل قوسین پسد شرفا پتخ دا او ادنا قابل قوسین پسد شرفا صاحب دلوی وقار می محمد رسول اللہ دی صاحب دلوی وقار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی کوم د سیاست لوی میدان د شریعت کی کوم د سیاست لوی میدان د شریعت کی چیخ کال شاہر یار می محمد رسول اللہ دی چیخ کال شاہر یار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی زینار د غلامی با پو شرعی شمشیر غوانسیگی زینار د غلامی با پو شرعی شمشیر غوانسیگی صاحب د دی گفتار می محمد رسول اللہ دی صاحب د دی گفتار می محمد رسول اللہ دی زیبخ کلی دلدار می محمد رسول اللہ دی دخوک زنگی قرار می محمد رسول اللہ دی د زړه ملک می آزاد دی د غماز د غلامینا د زړه ملک می آزاد دی د غماز د غلامینا فحق چی باور می محمد رسول الله دی فحق چی باور می محمد رسول الله دی زیبا خلی دلدار می محمد رسول الله دی دخوانگ زرگی قرار می محمد رسول الله دی مقصد اوسی علی دا محمد امین قرآن دی مقصد اوسی علی دا محمد امین قرآن دی شاهد پدی اقرار می محمد رسول الله دی شاهد پدی اقرار می محمد رسول الله دی زیبا خلی دلدار می محمد رسول الله دی دخوانگ زرگی قرار می محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی محمد رسول الله دی